gingivală și în final chiar îți poți pierde dinții. Soluția e simplă. Folosește pasta de dinți Parodontax pentru a-ți păstra gingiile sănătoase și dinții puternici. Parodontax ajută la oprirea și prevenirea sângerărilor gingivale. Te așteptăm la Diverta să alegi cadourile potrivite. Dăruiește o carte și ajută-i pe cei dragi să pătrundă în alte lumi, bucură-i pe cei mici cu jucăriile mult așteptate, iar pe prietenii tăi aventurieri uimește-i cu un board game sau un gadget wow. Te așteptăm la Diverta. Sărbători fericite! Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Revoluția, o diversiune, este concluzia care se conturează în dosarul Revoluției din 1989. Noi dezvăluiri sunt făcute astăzi publice de parchetul militar. A fost stabilită componența comandamentului politico-militar care a preluat, în timp foarte scurt, după fuga președintelui în exercițiu, puterea totală în România. În decembrie 1989 nu a existat vii de putere. Magistrații din mai multe județe protestează astăzi față de modificările pe care le fac parlamentarii PSD, ALDE, UDMR, legilor justiției. Judecătorii din Galați sunt unanim de acord că noul pachet de legi aduce atingere gravă independenței justiției și a magistraților prin controlul politic ce va fi impus de noile reglementări. Ca să aibă timp pentru legile justiției, Parlamentul votează în ședință maraton bugetul pentru anul viitor. La dezbateri se acordă doar câte 10 secunde pentru fiecare deputat și senator, reclamă opoziția. Încotro vom merge cu finanțele țării, pentru că altfel ar fi o crimă economică. Să ai o țară cu creștere economică, iar sărăcia să crească la nivel de român de rând. Câteva zeci de protestatari s-au strâns în fața Parlamentului, o continuare după marșul care a avut loc aseară între Piața Victoriei și Palatul Parlamentului. Șeful Senatului nu înțelege reacțiile. Parlamentul în momentul de față nu va face decât, aș spune mai degrabă, o ajustare cosmetică. Prognoza meteo pentru început. Ninge slab acum în centrul Moldovei și local la munte. În Muntenia și în Transilvania, izolat, sunt precipitații mixte. Astăzi vremea s-a răcit în majoritatea zonelor. Va continua să ningă în Carpații Meridionali și în Munții Banatului, iar în Oltenia, în sudul Banatului și în Muntenia, vor fi ploi, lapoviță și trecător ninsori. Temperaturile maxime vor fi între minus 1 și 6 grade. În București acum precipitații slabe mixte și 2 grade Celsius. Maxima va fi de 4. Ascultați știrile Europa FM. Revoluția, o diversiune, este concluzia care se conturează în dosarul Revoluției din 1989. Noi dezvăluiri sunt făcute astăzi publice de parchetul militar. Imediat după fuga soților Ceaușescu, conducerea țării a fost preluată de un comandament politico-militar. Nici o secundă nu a existat vid de putere. În piața universității au fost emise sunete de armă cu scopul de a panica manifestanții. Procurorul militar Marian Lazar. A fost identificată sursa sunetului cu efect de panică, emis la data de 21 decembrie 1989, în timpul discursului lui Nicolae Ceaușescu, care a contribuit la dezorganizarea mitingului din piața Palatului și declanșarea protestelor din București. Au fost clarificate împrejurările legate de fuga cupului prezidențial de pe sediul CC al PCR, traseul urmat și comportamentul forțelor militare înainte, în timpul și după pătrunderea revoluționarilor în sediul Comitetului Central. A fost stabilită componența comandamentului politico-militar care a preluat în timp foarte scurt, după fuga președintelui în exercițiu, puterea totală în România, concluzionându-se, fără echivoc, faptul că în decembrie 1989 nu a existat vii de putere. Posturile publice de televiziune și radio au contribuit la propagarea informațiilor false, mai spun procurorii militari. Cercetările au reliefat mecanismele dezinformărilor constante, având consecințe deosebit de grave, lansate prin intermediul TVR, radio difuziunii și mijloacelor militare de comunicații, fiind instaurată la nivel național binecunoscuta psihoză teroristă. În legătură cu aceeași diversiune, au fost obținute date care demonstrează că în anul 1987 forțele armate ale României au importat două tipuri de imitatoare de foc militare, imitatoare pentru armamentul de infanterie cu foc la gura țevii și imitatoare privind desantul de parașutare. Dezinformarea a fost și în rândul soldaților de la unitatea militară din Târgoviște, unde au fost duși soții Ceaușescu. Procurorul Marin Lazar spune că militarii ar fi primit ordine de la vârful armatei de a-i lichida pe cei doi. Probele au evidențiat existența unei constante diversiuni exercitate asupra cadrului de comandă ale acestei unități militare, precum și existența unor ordine venite de la vârful ierarhiei militare privind eliminarea fizică a cuplului. Anul trecut, procurorii militari au dispus în dosarul Revoluției extinderea urmăririi penale in rem pentru infracțiuni contra umanității. Potrivit acestora, noua conducere politică și militară instaurată după 22 decembrie 1989 a determinat uciderea, rănirea prin împușcare, vătămarea integrității fizice și psihice, respectiv lipsirea de libertate a unui număr mare de persoane. Continuăm jurnalul de prânz. Magistrații din mai multe județe protestează astăzi față de modificările pe care le fac parlamentarii PSD, ALDE, UDMR, legilor justiției. La Constanța, manifestația a început de la ora 11, la Galați de la 12, iar la Iași magistrații vor protesta de la ora 17, transmit corespondenții Europa FM. Bun găsit, magistrații judecătoriei Constanța au ieșit în fața instituției purtând robele în mână și manifestând într-un mod pașnic, adică fără a scoate o vorbă. Lor li s-au alăturat și judecători de la Curtea de Apel Constanța și, surprinzător, câțiva procurori de la DNA. Ei spun că nu s-a ținut cont de Consiliul Superior al Magistraturii, care a dat aviz negativ în privința acestor modificări. Îmbrăcați în robe, magistrații Lățeni se solidarizează astfel cu toți colegii din țară și dezaprobă modificările aduse de Parlament la legile justiției. Judecătorii din Galați sunt unanim de acord că noul pachet de legi aduce atingere gravă independenței justiției și a magistraților prin controlul politic ce va fi impus de noile reglementări. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Și într-o scrisoare deschisă adresată șefului Comisiei Parlamentare Speciale pentru Legile Justiției, Florin Iordache, președinta CSM, Mariana Ghena, arată justiția trebuie să rămână puterea statului, a oamenilor drepți. Întregul text îl găsiți pe site-ul nostru europafm.ro. Încă o lovitură la adresa justiției, faptele de corupție săvârșite pentru obținerea unor foloase pentru altcineva decât pentru sine nu vor mai fi incriminate. Este un nou proiect PSD depus la Senat. Modificările controversate ce urmează să fie aduse codului penal și codului de procedură penală vor fi discutate începând de mâine în Parlament. Între altele, sunt amendamente care prevăd ca politicienii și funcționarii corupți să nu mai poată fi arestați preventiv, iar cei care fac mărturii mincinoase la audieri să nu mai fie trași la răspundere. Din Parlament, transmite acum Cristian Citre. Bun găsit! La propunerea lui Florin Iordache, Comisia Specială a amânat azi din nou dezbaterea modificării celor două coduri penale pentru transpunerea directivei privind prezumția de nevinovăție. Discuția ar trebui să înceapă mâine în prezența ministrului Justiției Tudorel Toader. Între timp însă, în Parlament, PSD a depus o nouă inițiativă legislativă, de această dată de redefinire a corupției. Un grup de 15 parlamentari social-democrați propun modificarea legii privind combaterea faptelor de corupție, astfel încât fapta să fie incriminată doar dacă foloasele obținute sunt în beneficiul celui care o comite, nu și al unei alte persoane, făcându-se referire doar la foloasele materiale. Argumentul inițiatorilor este că este absurd să presupunem că cineva comite o astfel de infracțiune pentru beneficiul unei terțe persoane. Proiectul a fost depus la Parlament pe 7 decembrie, iar în 11 decembrie a fost înaintat Senatului. În ceea ce privește însă legile justiției, acestea s-au întors în Comisia Specială condusă de Florin Iordache pentru a fi dezbătută din nou, înainte de a fi trimise Senatului, care este Camera Decizională. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Și în acest context revenim la protestele magistraților de astăzi. Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăricianu, spune că acestea nu vor schimba intențiile parlamentarilor. Eu cred că suntem într-o societate liberă în care fiecare are un drept fundamental, același de a-și exprima părerea, și noi avem părerea noastră și opoziția are o părere și reprezentanții corpului magistraților au păreri diferite, unii sunt de acord, alții nu sunt de acord. Politica în acest domeniu este făcută de Parlament, iar magistrații aplică legi. Câteva zeci de persoane s-au strâns în fața Parlamentului pentru a contesta modificările ce se pregătesc pentru codul penal și pentru legile justiției. Este un protest maraton care continuă marșul ce a avut loc aseară între Piața Victoriei și Palatul Parlamentului. Șeful Senatului nu pricepe reacția străzii, parlamentarii nu ar urmări decât o cosmetizare a legislației, spune Călin Popescu-Tăricianu. Din cauza presiunilor publice care s-au exercitat asupra Parlamentului, Parlamentul în momentul de față nu va face decât, aș spune mai degrabă, o ajustare cosmetică a acestor legi, adică o explicitare a lor, decât o reformă profundă. Ceea ce se întâmplă în spațiu public ne dă impresia că vom avea afectată independența justiției, că se abandonează lupta împotriva corupției. Mitologia care s-a creat în jurul acestui pachet de legi este fabuloasă. Rămânem la Parlament. Determinarea puterii de a schimba regulile în justiție înaintea vacanței parlamentare face ca bugetul pentru anul viitor să intre astăzi într-o viteză neobișnuită în plenul celor două camere. Astfel, pentru a avea timp de ședințe rezervate legilor justiției și codului penal, parlamentarii au decis să aloce un timp mult mai scurt bugetului, doar 10 secunde pentru fiecare deputat și senator a reclamat opoziția. Am înțeles graba pentru anumite legi pe justiție trebuie trecute pe repede înainte. Însă bugetul de stat arată direcția încotro în care o ia România. Încotro vom merge cu finanțele țării, cu suportul economic, pentru ca marea creștere economică să se regăsească la nivel de cetățean. Pentru că altfel ar fi o crimă economică. Să ai o țară cu creștere economică, iar sărăcia să crească la nivel de român de rând. Puterea și-a impus, cum era de așteptat punctul de vedere, bugetul de stat și cel al asigurărilor sociale vor fi discutate în premieră la pachet. Premierul Mihai Tudose a dat tonul discuțiilor cu o serie de promisiuni. Anul acesta am avut toată încrederea în economie, în special atunci când tot felul de călăreții apocalipsei se îngrămădeau să ne vestească sfârșitul. Suntem pe un drum bun și nu vom ceda niciun centimetru în atingerea obiectivelor propuse. Vă rog, stimați colegi, să susțineți cel mai generos buget de investiții pe care l-a avut România post-revoluționară, așa cum a fost el prezentat, cel mai generos și coerent buget în sănătate și educație, ceea ce reprezintă coloana vertebrală a statului. Cel mai sensibil subiect al bugetului pentru anul viitor este cel legat de banii care vor ajunge în primăriile marilor orașe din impozitul pe venit. Dacă vineri UDMR a rupt rândurile și a votat alături de opoziție un amendament prin care primăriile să primească integral banii care se strâng din aceste impozite, majoritatea PSD-ALDE intenționează să revină în plen la varianta propusă de guvern. În acest fel, autoritățile locale ar urma să primească cu 5 miliarde de lei mai puțin decât anul trecut. Ascultați știrile Europa FM. Mergem acum în Ialomița. În Piața Mare din Slobozia se găsesc la vânzare brazi importați din Olanda, Norvegia sau Germania. Prețurile sunt cuprinse între 70 și 300 de lei. Cei care nu-și permit brazi naturali revin la cei artificiali. Anul acesta veți cumpăra brad de Crăciun sau veți folosi pe cel de anul trecut din plastic? Pe de plastic. Eu l-am de plastic, dar l-am pus, pac, în priză și gata. Nu vă permiteți să vă cumpărați? De unde? Da, la salariul meu și la pensia lui mama mea bătrână, de unde? Am de asta sintetic, pentru că ați văzut că e 500 de lei unul. 500 de lei e jumătate pensie. Nepoții sunt plecați, altceva. De câți ani n-ați mai cumpărat un brad natural? Păi cred că sunt vreo 6-7 ani. Când eram copil n-aveam brad natural. Am folosit unul artificial, că nu am avut posibilitate să luăm. N-am cumpărat niciodată brad natural, că nu sunt posibilități, stăm la țară. La Europa FM continuăm numărătoarea inversă începând din 1 decembrie. Au mai rămas 8 zile până la sosirea lui Moș Crăciun. Astăzi aflăm de unde vine moșul cu toate cadourile. Sofie Dimulete. Au mai rămas 8 zile până vine Moș Crăciun. Laponia, sau țara lui Moș Crăciun, este un loc în care există mai mulți reni decât oameni, în care ninge mereu, iar colindele se aud peste tot. Aici, moșul are fabrica unde citește scrisorile trimise de toți copiii cu minți din lume, iar spiridușii pregătesc jucăriile pe care aceștia și le doresc. Rovaniemi este capitala Laponiei, un tărâm de bazm în care Crăciunul nu se termină niciodată. Beculețele colorate sunt aprinse mereu și toți brazii sunt împodobiți cu globuri mari de sticlă colorată. Dar aici există și satul lui Moș Crăciun, unde toată lumea are șansa să-l cunoască pe moșul, să-i spună ce-și dorește și să-i cânte colinde. Deși Laponia are doar 2 ore de lumină pe zi, spiritul nesfârșit al Crăciunului se simte la orice pas. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! FCSB a învins-o cu 2-0 pe FC Viitorul și încheie anul la doar 2 puncte de liderul CFR Cluj. Aseară pe Arena Națională, Denis Man a deschis scorul la jumătatea primei reprize. Cu puțin timp înainte de pauză, Noere a fost eliminat fiindcă l-a lovit pe Tucudean. Cu un om în plus, echipa lui Hagi a încercat să egaleze, dar a încasat un nou gol de la Momcilovici după o gafă a tânărului portar Tordai. FCSB a câștigat ultimele 3 meciuri fără să primească gol și iernează la 2 puncte de CFR Cluj, învinsă sâmbătă la Craiova cu 2-1. Să mai spunem că ieri CSM Polia și-a trecut cu 3-1 de Codașa Juventus București. Astăzi sunt programate ultimele meciuri din 2017, FC Voluntari, Șep și Sfântul Gheorghe și ACS Poli Timișoara, Dinamo. Liga 1 va intra în vacanță și se va relua la începutul lui februarie cu ultimele 4 etape ale sezonului regulat. Echipa lui Radu Ștefan Lazio-Roma a remizat spectaculos în deplasare la Atalanta Bergamo 3-3 în etapa 17-a din Serie A. Fundașul român a fost integralist. Fără Costel Pantilimon accidentat și cu Florin Andone rămas în afara lotului, Deportivo La Coruña a fost învinsă pe Camp Nou cu 4-0 de Barcelona, care își păstrează avansul de 6 puncte față de Atletico Madrid. Olympique Lyon a câștigat derbiul rundei în Franța 2-0 cu Olympique Marseille. Remiză spectaculoasă în Germania, Hannover Bayer Leverkusen 4-4. În fine, în Anglia, Manchester United și Liverpool au obținut victorii în deplasare. Echipa lui Mourinho 2-1 cu West Bromwich Albion, Cormoranii 4-0 la Bournemouth. Franța este noua campioană mondială la handbal feminin. Singura echipă care a învins România în faza grupelor într-un meci fără miză atunci pentru tricolore a câștigat surprinzător finala cu deținătoarea trofeului Norvegia, scor 23-21. Nordicele au dominat prima repriză, dar în cele din urmă au fost conduse la pauză cu 11-10. În repriza secundă, franțuzoaicele au trecut la conducerea jocului, iar Norvegia s-a mai aflat doar de două ori în avantaj, dar spre final 18-17 și 20-19. Pentru noua campioană au jucat și două handbaliste legitimate la CSM București, Eglon și Nyombla. Portărița Amandine Lenoa a fost decisivă cu 10 mingi apărate, iar norvegianca Nora Mork, cea mai bună marcatoare, cu 8 goluri. Campioană mondială la feminin și în 2003, Franța deține acum titlurile supreme atât la fete cât și la băieți. În finala mică a turneului din Germania s-a impus Olanda 24-21 cu Suedia. 13:15, începe acum România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Vă invit astăzi la o oră, aproape o oră, de introspecție și de analiză a noastră ca națiune. Întrebarea este dacă suntem sau nu o națiune îngenunchiată. Imediat începem. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Abia aștept să vină Crăciunul? Dar cu minte crezi că ai fost? Da, nu. Nu? Am fost cu minte. E, asta e între tine și moșul. Dar dacă vrei să scurtezi așteptarea, ia-ți părinții și mergeți weekendul acesta în zona Feria din Băneasa Shopping City să găsiți cabina lui Moș Crăciun. Între orele 11 și 13 și 16 și 19 îi spui moșului tot ce-ți dorești. Weekendul acesta în Băneasa Shopping City, Europa FM îți asigură legătura în cabina lui Moș Crăciun. Există timp pentru bucurie și mese în familie. Și pentru toate momentele există Miria. Vino la Altex și ia-ți mașina de tocat carne Miria cu accesorii pentru cărnați, legume sau roșii la numai 209,9 lei. Pregătește rețete delicioase pentru Crăciun. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. La Selgros, delicatesele sunt la ofertă. Doar luni, 18 decembrie, ai reducere 10% la fructe de mare congelate, somon congelat și pește afumat. Excepție fac articolele aflate în promoțiile curente. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgros. Club pentru profesioniști și pasionați. De bunătățuri! Prin programul de recompense Alpha Shop de la Alpha Bank îți permiți să fii generos. Plătește la cumpărături cu